د گل په قبر جنډې کړې د باور وزرې د زړه فریاد می کاوی عرش ته د دعا وزرې د گل په قبر جنډې کړې د باور وزرې د زړه فریاد می کاوی عرش ته د دعا وزرې د یار په در کې راقبانو دومره وویشتلو د یار په در کې راقبانو دومره وویشتلو چې لکه چکول سره شوې ماتې د ګدا وزرې د زړه فریاد می کوي عرش ته د دعا وزرې شو غلبه د شیطانانو د انسان په مینا شو غلبه د شیطانانو د انسان په مینا لخوخ پر کړه جبرائیل په دنیا وزرې د زړه فریاد می کوي عرش ته د دعا وزرې د گل په قبر جنډې کړې د باور وزرې د زړه فریاد می کوي عرش ته د دعا وزرې غلی د اوښکو د ژوندون په مرغ واورېده غلی د اوښکو د ژوندون په مرغ واورېده اوس یې پرواز ته نه جوړېږي د خندا وزرې د زړه فریاد می کوي عرش ته د دعا وزرې د گل په قبر جنډې کړې د باور وزرې د گل په قبر جنډې کړې د باور وزرې د زړه فریاد می کوي عرش ته د دعا وزرې خدای رنځور کول بیا کړې د ښکلا میرام خدای رنځور کول بیا کړې د ښکلا میرام چې میړاند نظر ته ور کړې د رڼا وزرې د زړه فریاد می کوي عرش ته د دعا وزرې د گل په قبر جنډې کړې د باور وزرې د زړه فریاد می کوي عرش ته د دعا وزرې مو یې پتا شو ګوګلو کې زړو نه ونښتې ځل مو یې پتا شو ګوګلو کې زړو نه ونښتې ځل ګوندې زمو ډېوې هم وکړې د برېښنا وزرې د زړه فریاد می کوي عرش ته د دعا وزرې د گل په قبر جنډې کړې د باور وزرې د زړه فریاد می کوي عرش ته د دعا وزرې د شپو نهنګ به کله ووژنې د نور په نیزو د شپو نهنګ به کله ووژنې د نور په نیزو سحر چې وغځوي سیند کې د طلا وزرې د زړه فریاد می کوي عرش ته د دعا وزرې دا گل پا قبر جندکڑی دا باورا وزری دا زڑ فریاد می کمی عرشتا دا دعا وزری دا گل پا قبر جندکڑی دا باورا وزری دا زڑ فریاد می کمی عرشتا دا دعا وزری دزړه فریاد میکا میاشت د دعا وزرین.